NPO Radio 1 met Renze Klamer. Het idee van een verzekering is toch dat je een beperkt bedrag betaalt, zodat als het echt misgaat dat je dan verzekerd bent. Maar als je huis getroffen wordt door verzakking of overstroming van een grote rivier, nou, dan ben je er vooral voor verzekerd dat je geen euro van die verzekeraars krijgt. Dat zometeen in één vandaag. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur met Michel Koenen. In de ziekenhuizen is de bezetting van het aantal coronapatiënten verder toegenomen. Er zijn nu 944 besmette mensen opgenomen, 85 meer dan gisteren. De laatste keer dat er meer dan 900 coronapatiënten in het ziekenhuis lagen was begin juni. En op de intensive cares liggen nu 203 coronapatiënten, iets meer dan gisteren. En bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve tests gemeld, ruim 430 meer dan gisteren. Gemiddeld is er ook sprake van een stijging. Advocaten van nabestaanden van de MH17-ramp zijn geïntimideerd. Volgens RTL Nieuws denkt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat Rusland hierachter zit. Bij de NCTV zijn de afgelopen maanden zeker 4 incidenten gemeld. Zo zouden advocaten onder meer zijn gevolgd tot aan hun huis. Waarschijnlijk hebben de incidenten te maken met het spreekrecht dat nabestaanden vorige maand hadden in het proces. Daardoor kwamen hun advocaten meer in beeld. En de NCTV verwacht geen fysiek geweld en heeft de advocaten opname in een veiligheidsprogramma aangeboden. Vanwege een kleine brand in het landingsgestel is een Transavia-vlucht op Schiphol ontruimd. De brand is geblust en alle passagiers hebben dus uit voorzorg het toestel verlaten, vertelt luchtvaartverslaggever Doron Sayed van NA Nieuws. Er zijn heel veel filmpjes van naar buiten gekomen van passagiers die eruit zijn gekomen en dat meteen hebben gefilmd. Hoe ze het toestel hebben verlaten via de nooduitgangen. Boven de vleugel heb je 2 uitgangen aan beide kanten. Daar zijn ze uitgegaan en vanaf de vleugel op het platform gesprongen. En de slides, de glijbanen aan beide kanten van het toestel. En daar zijn ze ook via de slides zijn ze het toestel uitgegaan. En die passagiers zijn opgevangen op de luchthaven, meldt Schiphol. Oud-minister Frank de Grave gaat het onderzoek leiden naar de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. Dat bevestigen Haagse bronnen. VVD'er de Grave is nu lid van de Raad van State. Door de coronabeperkingen zijn er bij leerlingen in het voortgezet onderwijs forse achterstanden ontstaan. Dat staat in een rapport van het ministerie. Met name VMBO-leerlingen lopen achter, vooral bij Nederlandse leesvaardigheid en rekenen. Een 41-jarige man uit Voorburg is aangehouden in verband met de antisemitische muurtekening van Steven Berghuis in Rotterdam. In juli, toen de speler overstapte van Feyenoord naar Ajax, verscheen de muurschildering. Of de verdachte ook daadwerkelijk de tekening heeft gemaakt, is niet bekend. In Biddinghuizen in Flevoland zijn dinsdagavond 2 ambulancemedewerkers ernstig mishandeld. De 2 waren afgestuurd op een oproep vanaf een vakantiepark. De verwondingen van het slachtoffer bleken mee te vallen. Na overleg met een arts besloot het ambulancepersoneel dat de gewonden niet met de ambulance vervoerd hoefden te worden. En daarop werden de ambulancemedewerkers mishandeld, vertelt de GGD Flevoland. Zowel de verpleegkundigen als de chauffeuren hebben hierbij ernstig letsel opgelopen. Je moet dan denken aan fracturen in het gezicht en aan de ledematen. En deze ambulancemedewerkers, deze collega's van ons, die moesten zich hierbij onder medische behandeling laten stellen. De GGD heeft aangifte gedaan van de mishandeling. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. 5 boeren krijgen een taakstraf voor hun rol tijdens het boerenprotest in Groningen 2 jaar geleden. De hoogste straffen van 100 uur zijn voor een boer die hekken omverreed met zijn trekker en voor een boer die een agent gijzelde. 2 andere boeren kregen 60 uur taakstraf. 1 omdat hij de deur van het provinciehuis met zijn trekker ramde en de ander omdat hij de menigte ophitste. Een 5e boer die een politiepaard aanreed kreeg 30 uur werkstraf. Het weer nog, het is zonnig, 15 tot 18 graden. Morgen eerst weer veel zon, later meer bewolking en dan 's avonds wat regen. Het is ook morgen nog erg zacht, zelfs iets warmer dan vandaag. In het weekend meer kans op neerslag en de temperatuur gaat dan ook weer wat omlaag. En bij de ANWB is Wijnand Zwaan. Hoe gaat het op de weg? Nou, niet zo best. Er is vooral heel veel vertraging op de wegen rond Den Haag en Rotterdam door een reeks ongelukken. Een paar files vallen echt op. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Er is ook een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. De vertraging is daar een half uur vanaf Rijswijk. Op de A15 richting Europoort bij knooppunt Benelux 3 kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk in de Benelux-tunnel op de A4 richting Den Haag. 1 tunnelbuis is dicht. Dan de A16 van Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Galder. 3 kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom. Verderop richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Ridderkerk met een half uur vertraging. En de A20 van Gouda naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Rotterdam Prins Alexander. File staat er nog wel. Vanaf knooppunt Gouwen is de vertraging 3 kwartier. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op. Voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woonveilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Door corona gingen mensen minder snel met hun klachten naar de arts. En daar zien we nu de gevolgen van. Bijvoorbeeld 4 keer meer amputaties. En schade door extreem weer wordt vaak niet meer vergoed door verzekeraars. Denk aan overstromingsschade of verzakkingen. We spreken er straks verzekeraar Achmea over. En polonderzoeker Bernice Notenbo maakt een documentaire over haar eigen gedrag. Ze vliegt veel, dat moet wel voor haar werk, maar tegelijkertijd smelten juist hierdoor de kappen. En ze onderzocht of dat toch niet anders kan. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Lambert, is een mooie zonnige donderdag, 28 oktober. Wat is jou opgevallen? Nou, het blijkt vandaag ook de dag van dat fake news te zijn. Allereerst is daar de website De Correspondent, die vanmorgen een deep fake video van Rutte online zette, waarin ze hem allerlei klimaatactivistische dingen laten zeggen. Het is heel simpel. Als ik zeg, we moeten wel kunnen blijven barbecuen, stijg ik in de peilingen. Als ik zeg, ik ga een vleestaks invoeren, word ik niet herkozen. Maar u verdient het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is dat de aarde gevaarlijk snel opwarmt. Ja, op de radio hoor je het wel dat het Rutte niet is. Maar beeld? Op beeld leek het net echt, maar het is dus een deepfake. En er is ook nog een artikel van nu.nl over de betrouwbaarheid van online recensies. Dat een advertorial blijkt te zijn. En het Reformatorisch Dagblad heeft een factcheck geplaatst over duurzame energie. Dat bij nader inzien ook een advertorial is. Goed de kleine lettertjes lezen dus bij deze media. Is het dan niets meer heilig? Nee, zelfs het Reformatorisch Dagblad dit soort dingen doet. En steeds meer mensen hebben moeite met de manier waarop ongevaccineerden zwart worden gemaakt. Een LinkedIn-post van een longarts wordt veel gedeeld. Hij stelt dat veel mensen onterecht aannemen dat de mensen die nog niet gevaccineerd zijn er allemaal op uit zijn om de samenleving te saboteren. Het is belangrijk om elkaar en elkaars zorgen serieus te nemen, schrijft hij. En ook SGP-leider Van der Staaij is er helemaal klaar mee. We zien hem eigenlijk nooit boos. Maar eergisteren was hij voor de camera van Eén Vandaag voor zijn doen woest. De ongevaccineerden zijn de zondebok, zeg maar. En ik vind dat een hele bedenkelijke en gevaarlijke ontwikkeling als je die kant op gaat. Waarom? Nou, moet ik uitleggen waarom ik het gevaarlijk ontwikkeling vind om zondebokken te maken? Ja, misschien is die druk nodig om... De tonen zijn het probleem. De zwaarlijvigen zijn het probleem. Zo willen wij niet met elkaar omgaan. Zo gaan we ook nooit met ziekenhuiscapaciteit. Er wordt nu een soort grens overgegaan door wel zo over ongevaccineerd te spreken. Heel generaliserend, heel stigmatiserend. Zo. Medisch specialisten krijgen meer patiënten met ernstige gezondheidsproblemen op hun spreekuur. De reden, die mensen zijn door de coronapandemie niet op tijd naar de huisarts gegaan. En dat kan grote gevolgen hebben. Zo is het aantal amputaties zelfs verviervoudigd. We spreken hierover met Sjoerd Bulstra, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. 4 keer zoveel amputaties, dat klinkt heel heftig. Hoe komt dat? Ja, dat is ook heel heftig. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat patiënten met suikerziekte... die krijgen gauw wonden aan hun voeten omdat de doorbloeding niet goed is... en omdat ze het niet goed voelen. Normaal gaan ze dan naar de huisarts en komen bij via de huisarts... bij een behandelteam in het ziekenhuis terecht. En dat is dus nu niet gebeurd of vaak ook eigenlijk te laat. Ja, en dan kan het dus zo snel gaan dat dan meteen maar je hele voet geamputeerd moet worden? Nou, zo'n infectie is sowieso heel erg moeilijk te behandelen. Dus dat is een ontsteking met een bacterie erbij. Die infectie behandelen we normaal met een multidisciplinair team. Dus een vaatchirurg, een orthopeed, een revalidatiearts, een internist en de gipsmeester. En dan doen we er al een tijd over om zo'n wond weer dicht te krijgen. Als je daar niet tijdig bij bent, dan gaat die infectie eigenlijk de diepte in... en die komt in het bot terecht. En dan wordt het heel erg moeilijk om zonder grote operatie... Die infectie ook weg te krijgen. Ja, dus die mensen die zijn een tijdje niet naar de huisarts gegaan... omdat ze misschien dachten, nou ja, het kan nog wel even wachten. Of een deel van druk. Hen durfde niet. Durfde ook niet naar het ziekenhuis natuurlijk. En een deel van hen kon ook niet terecht... omdat er natuurlijk beperkte spreekuurmogelijkheden waren. Ja. Ja, het klinkt zo. Het klinkt meteen zo. Het is dus niet zo, laten we zeggen, de orthopedische artsen... het is niet dat die ook bezet waren of zo. Ze hadden in principe die mensen wel kunnen ontvangen. Ja, er waren natuurlijk beperkte toegangsmogelijkheden. Zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis. En dan dus daarom, en voor een deel zijn die patiënten natuurlijk zelf ook niet gekomen. Niet omdat ze niet durfden of omdat ze dachten... nou, dat komt waarschijnlijk wel goed. En dan komen ze eigenlijk te laat, ja. Dus dat betekent dat er nu eigenlijk de komende tijd een stroom van patiënten is... Voor wie het of te laat klopt, is, ja. Of voor wie alleen een hele grote operatie nog iets kan verhelpen. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Vooral omdat we weten dat door die, laten we zeggen, multidisciplinaire behandeling... juist het aantal amputaties, ook in Nederland, ook in een aantal landen om ons heen... waar hetzelfde wordt geconstateerd, heel sterk was afgenomen. Dus die zorg was heel goed... En ja, nu zien we dit en dat is natuurlijk nou het minste wat je wil. En is het nog iets wat bij een bepaalde leeftijdscategorie heel veel voorkomt? Natuurlijk komt het wel voor als je langere tijd suikerziekte hebt. Dan worden die afwijkingen natuurlijk steeds ernstiger. En dan wordt het risico op het oplopen van zo'n wond ook groter. Ja. Zijn er meer medische gebieden behalve de orthopedie waar dit speelt? Ja, dit speelt eigenlijk over de hele breedte van het vak, zal ik maar zeggen. Voorbeeld zijn wel bijvoorbeeld staaroperaties. Die zijn ook niet uitgevoerd. Zijn natuurlijk ook niet acuut of levensbedreigend. Maar die mensen kunnen niet meer kijken en niks meer zien... en zijn daardoor functioneel dus blind. En die mensen die wachten dus nu ook op een ingreep al heel lang... Die steeds maar wordt uitgesteld en die uitermate invaliderend is. Hè? Want ze kunnen dus niet zelfstandig leven. Hè? Ze hebben hulp nodig, ze kunnen geen boodschappen gaan doen. Ze moeten soms ook in huis geholpen worden. Maar wat ik me afvraag, dus ja, want als je dit zo vertelt... Zaak. Ja, dat klinkt zo ernstig. Ik denk, valt dit dan onder planbare zorg? Want het klinkt toch alsof het eigenlijk zo acuut nodig is... omdat er anders ontzettend grote problemen staan. Ja, dit valt inderdaad gewoon onder planbare zorg, normaal gesproken. Is dat niet acute vreemd? Zorg is de ongevalszorg... En dat is ook een stuk van de kankerzorg. Die grotendeels is doorgegaan, ook tijdens de coronapieken die we gehad hebben. En dit is eigenlijk planbare zorg. Ja. Is het niet zo? We hoorden net Lambert liet een fragment horen van Kees van der Staaij... die heel boos was omdat mensen boos zijn op ongevaccineerden. Ik kan me voorstellen dat patiënten in de orthopedie... of inderdaad die op zo'n staaroperatie wachten... ja, daar kan ik me die boosheid op ongevaccineerden wel weer van voorstellen misschien. Die zijn natuurlijk wel teleurgesteld, kunnen daar zelf ook niks mee... want ze hebben er geen grip op. En het belangrijkste wat wij vinden als dokters is natuurlijk... dat iedereen die ziek wordt, moet worden behandeld. Maar de andere oproep is vanzelfsprekend... dat als je je niet durft te laten vaccineren of niet wil... Dat is om persoonlijke redenen, maar dat dat wel degelijk ook effect heeft op de mensen om je heen. Die je kunt besmetten en die daardoor dus niet geholpen kunnen worden in het ziekenhuis. Ja. Wat moet er nu gebeuren? Moet iedereen die ook maar enigszins een klacht ervaart gewoon als de wielen weer gaan naar de huisarts? Ja, ik denk dat dat wel moet. Maar ik hoor aan de andere kant dat huisartsen overlopen worden door patiënten. Dus we moeten proberen om samen met de huisartsen in bijvoorbeeld in anderhalve lijnsoplossingen te kijken hoe we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk patiënten in ieder geval kunnen zien. En ja, kunnen kijken wie moet er nu echt naar het ziekenhuis en wie kunnen we misschien in de thuissituatie helpen. Oké, Sjoerd Bilstra, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Bedankt. Straks, verzekeraars keren lang niet altijd meer uit bij bijvoorbeeld overstromingen. We spreken zo met verzekeraar Achmea. Nu eerst even de verkeerssituatie met Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nogal wat problemen op de weg, vooral rond Den Haag en Rotterdam, want daar gebeurden de nodige ongelukken. De meeste vertraging zien we nu op de A16 van Antwerpen naar Breda. Het is eigenlijk al op E19 in België, vanaf Loenau tot aan knooppunt Galder. 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtwagenongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Verder zijn er dus problemen rond Rotterdam op de A15 en op de A16. Op de A16 vanuit Breda staat file voor knooppunt Ridderkerk. De hoofdrijbaan is daar dicht met 3 kwartier vertraging vanaf Zwijndrecht. Op de A15 richting Europoort is vertraging bij knooppunt Benelux door een ongeluk op de A4 in de Benelux-tunnel. En op de A10 bij Amsterdam, daar ging het mis bij knooppunt Amstel. Daar staat file vanaf Zeeburg met een half uur extra reistijd. Nieuws dan via NOS. 4 gebruikers van een slaapapneuapparaat van Philips, de DreamStation One, stellen Philips aansprakelijk voor hun gezondheidsklachten. Gebruikers hebben last van hoofdpijn of ademhalingsproblemen of hebben zelfs kanker. Mark de Hek is advocaat van deze 4. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. Hoe zijn deze mensen er zo zeker van dat hun klachten ook echt veroorzaakt zijn door dit apparaat van Philips? Nou, dat is eigenlijk het probleem. Er is dus heel veel onzekerheid bij deze mensen. Deze mensen zijn heel erg bezorgd en onzeker dat de klachten die Philips in zijn algemeenheid meldt, die mensen kunnen hebben, dat die ook bij hen er zijn. Dus mensen willen heel graag weten wat zijn nou de gevolgen geweest van het gebruik van het apparaat. Want wat ging er precies mis met het apparaat dan? Nou, bij het apparaat zit een schuimlaag die geluidsdempend moet zijn. En er konden kleine deeltjes van die schuimlaag konden loslaten en diep in de longen terechtkomen. En daarnaast konden chemicaliën vrijkomen uit het apparaat. En dat is een algemene waarschuwingsmelding die Philips erover heeft gedaan. En mensen willen dus graag weten, ja, is dat ook bij mijn apparaat het geval? Heb ik ook die risico's, die ernstige gezondheidsrisico's, gelopen? Of lopen die misschien nog steeds wel? En dat is te onderzoeken? Ja, dat is te onderzoeken. Wij willen dat die apparaten van individuele gebruikers in het laboratorium in de testopstelling worden geplaatst. Waarbij het gebruik ervan wordt nagebootst. Zo kunnen we de apparaten controleren. Van zijn die gebreken die in zijn algemeenheid gelden, ook voor deze individuele gebruikers het geval. En we willen het tot de bodem gaan uitzoeken. Ja, en zo'n onderzoek kost natuurlijk geld. En de bedoeling is dan, neem ik aan, dat Philips dat betaalt. Ja. Ja, klopt. We vinden dat Philips hier verantwoordelijk voor is. Kijk, Philips is verantwoordelijk voor het ontstaan van dit probleem. Want er is een potentieel onveilig product op de markt gebracht. Philips is ook verantwoordelijk voor een oplossing. Een oplossing in de zin dat de onzekerheid, de onduidelijkheid die mijn cliënten nu hebben, zoveel mogelijk wordt weggenomen. Dus de onderzoek op het individuele apparaat van hen. En heeft Philips al gereageerd? Nee, er is nog geen reactie. We stellen Philips vandaag per brief aansprakelijk. Dus daarin zetten we uiteen waarom wij vinden dat Philips als producent aansprakelijk is. Waarom ze een onveilig product op de markt hebben gebracht. Ja. En waarom wij vinden dat zij dat op kosten van Philips moet worden uitgezocht. Wat nou precies de gevolgen zijn voor mijn cliënten. Oké, advocaat Mark de Hek, dank. Ja, bericht begon zo mooi vanochtend in de krant. Verzekeraars houden rekening met klimaat. Tot dusver niks aan de hand. Maar dan na de komma stond er opeens schade door weer vaak niet gedekt. Terwijl door klimaatverandering dat nou precies is wat er gaat veranderen. Denk maar aan overstroming in Limburg en in de toekomst overstromen misschien nog wel grotere rivieren. Labbert, hoe kan dit? Ja, je kent het wel. Als je een verzekering afsluit voor je huis bijvoorbeeld, dan staan er altijd van die kleine lettertjes over wat er wel en vooral niet onder de dekking valt. Maar de Autoriteit Financiële Markten is daar nu eens echt goed ingedoken en kwam vandaag met een rapport hierover. De AFM vertelde vanmorgen bij het Radio 1-journaal over wat die onverzekerde schade nu precies is. Dat zijn eigenlijk alle schades veroorzaakt door klimaat. Dus er kan zijn regenval wat leidt tot overstroming. Het kan ook droogte zijn wat het uiteindelijk leidt tot verzakkingen. Dus alles wat het klimaat en ook het veranderende klimaat met zich meebrengt. Nou ja, dan is de vraag, ben je dus nog wel een beetje zeker van je zaak bij een verzekeraar? Goedemiddag, Karin Bos, directeur schade particulieren van verzekeraar Achmea. Goedemiddag. En we hebben ook contact met Raoul Bouke, D66-Kamerlid en woordvoerder Klimaat. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen even bij u, mevrouw Bos van Achmea. Want ja, wat is het eigenlijk voor geks? Waarom kan ik niet verzekerd zijn tegen een overstroming? Nou, het ligt iets genuanceerder. We hebben begin juni voor al onze particuliere klanten overstroming door kleine rivieren standaard opgenomen in onze polissen. Ja. Dus zeg maar in Limburg konden wij onze klanten ook bijstaan en is die schade gedekt. Overstroming door grote rivieren. En de zeedijken, de zogenaamde primaire dekkingen, waterkeringen, die zijn niet gedekt en niet verzekerbaar. Maar waarom niet? En dat is een te groot risico. Het komt niet heel vaak voor, gelukkig. Maar als het dan gebeurt, is het een enorme nationale ramp met hele grote gevolgen. En die gevolgen zijn eigenlijk te groot voor een individuele verzekeringsmaatschappij om te dragen. Maar dat is toch juist het idee van een verzekering, dat je verzekert tegen grote risico's? Dat snap ik. We gaan in op solidariteit, maar dit zijn echt nationale rampen. En wij pleiten er dan ook voor dat we dit soort grote overstromingen van primaire waterkeringen samen met de overheid en herverzekeraars op zoek gaan naar een duidelijke oplossing. De overheid heeft natuurlijk al de wet tegemoetkoming schade bij rampen. En wij vinden eigenlijk dat dat transparanter en duidelijker moet zijn. En dat er duidelijk moet zijn wat er uitgekeerd wordt, wanneer er uitgekeerd wordt. En dan gezamenlijk tot een oplossing moeten komen. Ja, en hoe bepaal je nu precies eigenlijk wat er dan valt onder klimaatschade? Want de AFM zegt, het gaat behalve overstroming ook bijvoorbeeld over verzakkingen van huizen. Als je langs het water woont en je huis zakt weg, ja, dan heb je dus gewoon eigenlijk niks aan de verzekeraar. Ja, als je ook verzakkingen zijn natuurlijk ook een enorm probleem. Maar dat is eigenlijk geen onzeker voorval meer. We weten eigenlijk precies in welke regio de huizen verzakken. En verzekeringen zijn voor onverwachte problemen, onzekere problemen. Dus wij vinden zeker dat daar een oplossing voor moet komen. Alleen een verzekering is geen probleem. Maar we moeten samen met de overheid en gemeentes moeten gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. En dan zit je meer aan financieringsoplossingen te denken en dat soort zaken. Ja, maar waarom is er bijvoorbeeld als het gaat om die overstromingen, je kunt toch ook gewoon bijvoorbeeld een Maasdekking of een Rijndekking die dan maar gewoon wat duurder is. Want ja, als je een huis aan de Maas of aan de Rijn wil, ja, dan weet je dat misschien dat een wat groter risico is. Maar daar moet toch wel iets voor te bedenken zijn, een product? Ja, ik denk dat we zeg maar in Limburg echt door het oog van de naald gekropen zijn en bij het doorbreken van de primaire dekkingen, de Maas, de Rijn, de zeedekkingen, dat zijn enorme schades. En dat is niet individueel te doen. Daar moeten we met elkaar, met de overheid, tot een gezamenlijke oplossing komen. Ja, want dit zijn natuurlijk wel de problemen van de toekomst. Dus dan zegt u eigenlijk van, daar moet de overheid bij schieten. Dat wordt ook in de toekomst niet een zaak van de verzekeraars. Ja, samen met de verzekeraars en de overheid moeten we hier een oplossing voor bieden. Die kleine rivieren, die hebben we gedekt, die overstromingen, sinds juni. Maar die grote zaken, dat kunnen we niet alleen dragen. En dat moeten we als branche met elkaar oppakken. Dus ik ben ook enorm blij met de oproep van de AFM. Die ook aangeeft dat we de krachten moeten bundelen en daar samen aan een oplossing moeten werken. Ik dacht even, we gaan zo naar meneer Bouke van D66. Maar ik dacht toch even een beetje vanochtend toen ik dat las. Eerste gevoel, misschien een beetje flauw. Maar denk ik, ja, we betalen al zo lang heel veel premie. Volgens mij maken die verzekeraars hartstikke winst. En nu komen er hartstikke veel winst. Dan komen er klimaatproblemen aan. En dan zeggen ze opeens, ja, dat valt mooi niet onder de dekking. Ja, overstromingen zijn al heel lang niet verzekerd. Dus wij zijn heel blij dat we dat in juni juist hebben toegevoegd aan onze polissen. Ja. En daarbij alle duurzame verbeteringen die je aan woningen doorvoert. Hè. Denk aan zonnepanelen, laadpalen. Dat is ook natuurlijk allemaal mee verzekerd. Ja. En we doen heel veel aan voorlichting. Om met onze klanten voor te bereiden op die klimaatverandering. Dat is ook belangrijk. Gaan we toch even naar meneer Bouke, Raoul Bouke, Tweede Kamerlid voor D66 en klimaatwoordvoerder. Nou, u hoort het, meneer Bouke, als het aankomt op de grote schades. Hè, dus verzakkingen en overstromingen van grote rivieren. Dan mag de overheid het oplossen. Ja, om te beginnen, ons voorbereiden op klimaatverandering. Het gebeurt nu al. Hè? We zien nu wat er in Limburg gebeurd is, wat er in Duitsland gebeurd is en in België. Dus we moeten helaas constateren dat klimaatverandering nu al gebeurt. En de gevolgen daarvan, die ondervinden we al. Ik vind dat de politiek in de eerste plaats ervoor moet zorgen dat we erger voorkomen. Want het is nu echt 2 seconden voor 12. We zijn ook heel hard bezig, hè, vanuit mijn partij D66... om zoveel als mogelijk de CO2-emissies omlaag te brengen... zodat we niet een verdere temperatuurstijging krijgen. Ja, maar dus, dat snap ik, hè, dus dat de overheid een rol heeft. En daar is natuurlijk heel veel aandacht voor, laten we zeggen. Hè, het zoveel mogelijk voorkomen van de opwarming... en het tegengaan van de klimaatverandering. Dat is de kant die we kennen. Maar dit is eigenlijk, ja, laten we zeggen, een beetje een nieuwe kant... dat we opeens denken, hey, blijkbaar gaan we hier... hoe het zich ook ontwikkelt, in elk geval meer mee te maken krijgen. Meer overstromingen, meer verzakkingen. En de verzekeraars geven aan, ja, dat kunnen wij met z'n allen niet ophoesten uit de premies die we nu hebben. Dus bedenk maar iets. Is dat ook een kant die aandacht krijgt binnen het klimaatbeleid bij de overheid? Nou, ik denk dat het dekken van schade voor mensen in de wijk, bijvoorbeeld in Limburg, dat zeker iets is waar een nieuw kabinet zich over zal moeten buigen, samen met de verzekeraars. Ik denk dat dat echt ook hoog op de agenda moet staan, want we weten dat nat natter wordt, dat droog droger wordt. Dus dat we de kans dat er overstromingen plaatsvinden groter zullen worden. Ik vind eigenlijk dat de overheid heeft, vind ik, drie taken. De eerste, die noemde ik al, ervoor zorgen dat we erger voorkomen met stevig klimaatbeleid. Daar staan we als D66 ook voor. Een tweede dat de overheid moet doen, is ervoor zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over de gevolgen van klimaatverandering. Want ik heb nog het idee dat heel veel mensen nog niet het besef hebben van die extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan, zoals we die in Limburg zagen. Mm. En als derde, en daar doelt u op, het is belangrijk dat we inderdaad samen met de verzekeraars kijken, hè, wat komt er op ons af en hoe gaan we ervoor zorgen dat we de risico's zo goed als mogelijk afdekken, ook financieel. Ja, snel op de koffie bij elkaar dan. Toch, mevrouw Bos? Ik ben heel blij met de oproep die meneer doet. Dus een stevig klimaatbeleid, nou, daar zijn wij ook heel erg voor. En wij willen ook daar graag onze bijdrage aan leveren. Maar ook die gevolgen en samen met de overheid op de tafel om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen bieden. Ja. En informatieverschaffing, ook daar willen wij onze rol in pakken. Kijk. Dus ik ben heel blij hiermee. Nou, heel goed. Ik zou zeggen de vaart erachter, want voor je het weet is je huis verzakt. Karin Bos van Achmea en Raoul Bouke van D66. Dank jullie wel. Zo'n 700 mensen met een oogziekte wachten nu al maanden op een medicijn uit Amerika. Ondertussen gaan hun ogen snel achteruit. En het is niet het enige medicijn waar een groot tekort aan is. Daar moet iets aan gebeuren, zegt apothekersorganisatie KNNP. Dat zometeen. Ster. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. NPO Radio 1. Het is 1:30, het NOS Nieuws met Michel Koenen. De ziekenhuizen staan op het punt om de planbare zorg opnieuw af te schalen vanwege de toenemende coronadruk. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. De ziekenhuizen kunnen de druk nu nog wel aan, maar vanwege de toename van het aantal coronapatiënten op de IC's en andere ziekenhuisafdelingen wordt dat steeds moeilijker. Op middelbare scholen zijn door de coronapandemie forse achterstanden ontstaan, staat in een rapport van het ministerie van Onderwijs. Met name VMBO-leerlingen lopen achter, vooral bij de Nederlandse leesvaardigheid en rekenen is dat. De achterstanden in het basisonderwijs zijn kleiner dan in het voortgezet onderwijs. Vijf boeren die betrokken waren bij de boerenprotesten in Groningen krijgen taakstraffen tot 100 uur. Tijdens de betoging 2 jaar geleden werd de deur van het provinciehuis ingeramd. Een andere boer reed dranghekken omver en raakte daarbij een politiepaard. De politie heeft zojuist een Amber Alert uitgedaan voor de vermiste Carlijn. Het meisje van 17 wordt sinds maandag vermist. Ze is voor het laatst gezien in Arnhem. Ze droeg een beige trui en een zwarte broek van Adidas. Waarschijnlijk heeft ze ook een witte deken bij zich. En de designerdruk 3MMC is vanaf vandaag officieel verboden. Het middel werd, met name in het oosten van het land, vaak gebruikt door jongeren. Gebruik ervan kan leiden tot hartritmestoornissen, rusteloosheid en een verhoogde bloeddruk. Marco Verhoef, de zon schijnt. Hoe lang kunnen we daar nog van genieten? Tot die ondergaat vandaag. Nou, ja. Dankjewel. Dat was het, we gaan naar het verkeer. Je wilt vast wel weten wat het morgen gaat doen. Ja, doe maar nu de top. Ja, daarom ben ik morgen. We zijn nu ook. Is het zonnetje, dus, ja. Dan komt hij dan weer op? Ja, zeker. En in het noordoosten blijft hij ook best lang schijnen. Gaat goed. Maar in het zuidwesten beginnen we de dag al met wat meer wolken. Voornamelijk sluierwolken. Dus de zon is echt nog wel te zien. Die wolken worden in de loop van de dag morgen wel dikker. En in de loop van de middag kan er in Zeeland dan ook wat regen vallen. In de avond misschien op meer plaatsen. Dat trekt dan langzaam over het land. Maar het noordoosten houdt het toch nog wel lang droog. En voordat die neerslag gaat vallen, wordt het 16 tot 18 graden. Dat is gewoon heel zacht voor de tijd van het jaar. Matige wind uit het zuiden. Maar goed, die bewolkingstoename en ook die neerslag van laat op de dag is wel een voorbode voor een wisselvallig weekend. Want ook dan trekken van tijd tot tijd storingen over met meer wolken en ook met regen. Zaterdag heeft de zon weinig kans. Een enkele bui, vooral in de middag. Ochtend lijkt grotendeels droog te zijn. En zondag begint met wat zon en in de loop van de dag komt er dan echt een fors regengebied vanuit het zuiden opzetten. Alleen de timing daarvan is nog een beetje onzeker en wel bepalend voor de maximumtemperatuur, want als die neerslag wat langer op zich laat wachten, dan gaat het kwik boven de 16 graden uitkomen. Komt die eerder, zit die er net onder. Nou, we gaan op het gemiddelde zitten voor de zondag. Kijk, dankjewel man. Dan gaan we naar Wijnand Zwaan om eens te kijken hoe het is met de donderdagmiddagspits. Ja, die verloopt ronduit problematisch. In ieder geval op de wegen rond Rotterdam. Daar zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Maar ook elders ging het op sommige plaatsen mis. We tellen nu al meer dan 400 kilometer file, alles bij elkaar. De files die er recht uitspringen, die staan op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Markiezaat. De vertraging is ruim een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Amstel. En dat betekent file rijden vanaf de A10 Noord, vanaf de afrit Volendam, met een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan daar beter omrijden via de Koentunnel. Bij Rotterdam is het heel druk op de A15 in beide richtingen, vanuit Europoort en vanuit Gorkum. Het komt allemaal door problemen. Onder meer op de A16 bij knooppunt Ridderkerk richting het noorden. Daar ligt een oliespoor. Daar is de hoofdrijbaan dicht en dat veroorzaakt dan weer file vanaf Zwijndrecht met 3 kwartier vertraging minimaal. Op de A15 vanuit Europoort staat het dus ook stil. En dat komt door een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel richting het noorden. Daar is 1 tunnelbuis dicht en het oponthoud is zeker een half uur. En verder loopt het vast op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden-Zuid. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. De file is lang, 10 kilometer vanaf de afrit Den Dolder. 2 rijstroken zijn dicht. Goedendag, mens en relatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Alles wat je nodig hebt. Verpakt in een Hornbach shirt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Renze Klamer. Eén vandaag. Bernice Notenboom is poolonderzoeker, maar vliegt voor haar werk ook heel veel, waardoor die ijskappen weer smelten. Dat is een lastige spagaat. Ze maakt er een documentaire over en is zometeen hier. Het tekort aan medicijnen is hoog, veel te hoog zelfs. Dat zegt de apothekersorganisatie KNNP. Apothekers moeten dagelijks nee verkopen aan patiënten en dat heeft grote gevolgen. Het leidt in de ergste gevallen zelfs tot onherstelbare schade aan het lichaam. Aris Prins is voorzitter van de apothekersorganisatie KNNP. Goedemiddag, meneer Prins. Goedemiddag. Kunt u schetsen hoe groot het probleem is? Nou, ik denk dat terecht in de inleiding werd gezegd. Elke keer dat we nee zeggen is natuurlijk een keer te veel. Maar om je een inschatting te geven is dat wij in 2019 een verdubbeling hadden van het aantal tekorten van 2018. In 2019 hadden we er rond de 1500. Dat had met name te maken door een tekort in crèmes en zalven door een hulpstof daarin. Dat was een groot tekort op dat moment. En 1500 betekent dan dus dat er aan 1500 verschillende medicijnen een tekort is? Ja, en dat zijn verschillende soorten medicijnen, maar ook soms inderdaad verschillende verpakkingsgrootte en verpakkingen. Dus wij houden bij eigenlijk ook elke keer dat wij het te horen krijgen van apothekers dat ze nee hebben moeten verkopen aan de balie. Dus dat is een beetje als onze indicatie. Nogmaals, elke keer nee is één te veel. En wat we zagen in 2020, was natuurlijk een bijzonder jaar, is dat dat aantal, die verdubbeling van 2018, niet is afgenomen. En in 2020 hadden we nog steeds 1500. En dat was natuurlijk wel met corona een bijzonder jaar, maar wat we nu zien voor 2021 is dat die trend maar langzaam afneemt. Dus we nog steeds eigenlijk heel hoge aantallen tekorten hebben. Ja, waar ligt het aan? Ja, die oorzaken dat zijn verschillende. Ik hoorde net in de introductie van een middel voor een oogaandoening. Nou, dat is echt een productieprobleem waarbij de fabrikant dus het middel letterlijk niet kan maken. Wat je ook soms ziet is met corona hadden we een verhoogde vraag van een aantal producten. Wat je ook ziet is dat het een economisch probleem is. Dat de fabrikant letterlijk zegt, het is voor mij niet meer economisch rendabel om in Nederland een product op de markt te houden. In Nederland hebben we lage geneesmiddelprijzen. Dat is gunstig voor de premie die mensen moeten betalen van hun verzekering. De keerzijde is dat Nederland daarmee minder aantrekkelijk wordt voor geneesmiddelleveranciers om producten te leveren. En is dat niet zo? Ik denk even, stel dat ik zo'n consument zou zijn en ik zit op een medicijn te wachten en een fabriek wil het niet leveren aan de apotheek omdat we er te weinig voor betalen. Denk, nou ja, als ik dan een tientje meer moet betalen dan wel dat medicijn heb. Ja, dat is dus het probleem waar we mee zitten. Wat we zien is dat heel vaak voor dat soort middelen een import wel mogelijk is. Dus dat betekent dat hoewel we in Nederland het product niet hebben, het in andere landen wel beschikbaar is. Alleen dan zie je dat het technisch lastiger is om dat bijvoorbeeld dan weer te declareren. En dat mensen het ook niet zelf kunnen afrekenen of dan weer indienen bij hun verzekering. Dus je ziet dat daar ook systeemproblemen dan weer zijn. Ja, een hoop bureaucratie dus ook dan in die sector. Lammert, wij spraken met mensen met een bepaalde oogziekte, hè, die er echt last van hebben. Ja, het gaat om 700 mensen met een zeldzame oogziekte die al maanden wachten op een medicijn uit Amerika. Maar die fabriek ligt stil. En ondertussen gaan hun ogen heel snel achteruit omdat er geen alternatief geneesmiddel voor is. Zo ondervond ook Kees van de Guchten. We horen hem en daarna Camille Boon, oogarts van het Amsterdam UMC. Ik merkte in de nacht eigenlijk toen ik ging slapen van er gebeurt wat in mijn oog. Allemaal flitsen en sterren. En heel onwerkelijk gebeuren. Zodat je direct de indruk had van dat is niet goed. Bij oogziekte waar het hier om gaat is er sprake van een vochtophoping onder het netvlies. En daardoor daalt het zicht. En bij sommige van die ziekten kunnen we die alleen goed behandelen met behulp van één specifieke behandeling. Een PDT-laser. En daarvoor hebben we een middel nodig wat op dit moment niet beschikbaar is. Visudine is blijkbaar een middel wat maar in één fabriek ter wereld wordt gemaakt. En dat middel hebben we echt nodig om die behandeling goed te kunnen doen. En daardoor kunnen we op dit moment eigenlijk patiënten niet de behandeling geven die we zouden willen geven. En dat is natuurlijk een situatie waar je absoluut niet in wil zitten. Ja, Aris Prins, u bent apotheker. Het ging in dit moment om een oogmedicijn. Dat is lang niet het enige. U noemde net een aantal van 1500 medicijnen. Wat kun je als apotheker eigenlijk doen? Nou, wat we zien is dat wij gelukkig in 99% van de gevallen het toch wel kunnen oplossen. En heel vaak kunnen we het ook wel oplossen met dezelfde werkzame stof. Om daar bijvoorbeeld even een andere fabrikant van te geven. Dat is met name als het een ander middel is dan de verzekeraar als voorkeursmiddel heeft aangewezen. Wat we ook kunnen doen is inderdaad een halve dosering geven. Maar dan moeten mensen dus terwijl twee tabletten slikken. Of als dat mogelijk is, als we een dubbele dosering geven, tablet breken. En wat we ook kunnen doen is een therapeutisch alternatief. En dat wil zeggen, het middel wat van voorkeur of het middel wat voorgeschreven is, is er niet. Maar er is een ander middel uit dezelfde werkzame stofgroep, wat hetzelfde doet, Wat we ook kunnen geven. Ja, en in dit geval, dit behoort, en dat is heel vervelend voor die mensen, tot de 1% die wij dus echt niet kunnen helpen. Omdat er 1 fabriek is die dit maakt. Ja. En waar we naar aan het kijken zijn, ook als oplossingsrichting. En dat is even daarbij, voor de duidelijkheid, daarbij zitten we aan tafel als oplossingsrichting bij de werkgroep geneesmiddeltekorten. Mm-hmm. Kunnen we bijvoorbeeld een aantal medicamenten, werkzame stoffen, de productie ervan naar Europa halen. Okay. En dan moet je natuurlijk ook gaan kijken van welke gaan we dan als eerste doen. En dat zijn andere discussies weer. Ja, want dat Lammert, het ministerie is daar ook mee bezig, toch? Ja, het ministerie van Volksgezondheid laat ons weten dat er op dit moment 2 onderzoeken lopen naar dit tekort en ook naar mogelijke oplossingen. 1 op nationaal niveau en 1 op Europees niveau. De bevindingen hiervan verwachten ze nog dit jaar. En op basis daarvan wordt dan gekeken welke aanvullende acties eventueel nodig en effectief zijn. Oké, duidelijk. Aris Prins, bedankt, voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP. Zometeen een feit of fictie over Afrikaanse kunst. Want klopt het dat 95% van die kunst zich niet meer in Afrika bevindt? Dat beweerde de Franse president Macron. Nu eerst nieuws via de NOS. 2 ambulancemedewerkers van de GGD zijn gisteravond zwaar mishandeld op een vakantiepark in Biddinghuizen. 4 mensen zijn inmiddels aangehouden. Sven van den Burg is woordvoerder bij de GGD Flevoland. Meneer van den Burg, wat is er precies gebeurd? Ja, dinsdagavond kwam er een melding binnen op onze meldkamer. De melding betrof een hulpverleningsvraag van een persoon in Biddinghuizen. Nou, we hebben daar natuurlijk een ambulance naartoe gestuurd. Ter plekke trof het ambulancepersoneel een persoon aan die is onderzocht. En in overleg met een arts is gezamenlijk besloten dat het niet nodig was om deze persoon te vervoeren in ambulance. Nou, vervolgens ontstond er een woordenwisseling en een zeer bedreigende situatie. De 2 ambulancemedewerkers, dan heb ik het over een chauffeur en een ambulanceverpleegkundige, die werden hierbij aangevallen door meerdere personen. En hierbij hebben zowel de verpleegkundige als de chauffeur flink letsel opgelopen. En dan moet u denken aan fracturen, botbreuken, aan gezicht en ledematen. En de ambulancemedewerkers moesten zich zelf onder medische behandeling laten stellen. Dus een zeer ernstige en eigenlijk onacceptabele zaak. Maar bizar, dus het waren dan vrienden of familie of zo of kennen die niet eens waren met de beslissing en de maat los gingen slaan. Wat is dat nou voor raars? Ik ken niet precies de rol van de personen die daarbij waren, of het omstanders waren, of dat ze bij de persoon horen die hulpverlening kreeg. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat dit echt niet kan. U kunt zich voorstellen dat onze collega's enorm zijn aangeslagen. Die zitten thuis. De impact op de meldkamer bijvoorbeeld is ook enorm groot, want die konden het live volgen. Geldt ook voor de centralisten. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld is dit werkelijk onacceptabel. En we hebben dan ook zeker aangifte gedaan. Dat hebben we als organisatie gedaan, maar dat hebben de 2 collega's ook gedaan. Ja. En het is nu een zaak van de politie, waarvan ik heb begrepen dat ze inmiddels een strafrechtelijk onderzoek hebben opgestart. Kijk, nou, dat lijkt me een goede zaak in ieder geval. Dank voor nu, Sven van den Burg, woordvoerder bij de GGD Flevoland. Dan gaan we naar de donderdagmiddagspits. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet best, hè? Nee, het is niet best. Zeker niet bij Den Haag en Rotterdam. Daar staan hele lange files vanmiddag. Dat komt niet alleen omdat het donderdag is, maar ook door een aantal ongelukken die soms alweer van de weg af zijn. Dat is nog niet het geval op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij de Benelux-tunnel. De linkertunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt heel veel drukte op de A15 in beide richtingen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Daar ligt een oliespoor na een ongeluk. Dat veroorzaakt file vanaf Zwijndrecht. En verder valt op de file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch na een ongeluk bij Vught. De vertraging is daar 1/2 uur. De linkerrijstrook is dicht. Feit of fictie? Lammert, we gaan het hebben over Afrikaanse kunst. Ja, want gisteren was de Franse president Macron in een Parijs museum dat 26 roofschatten teruggaf aan Nigeria. En Macron zei toen daar dit: La France ne pouvait pas rester passive devant le fait que 95% du patrimoine africain se situerait en dehors de l'Afrique. Ja, hij zegt Frankrijk moest in actie komen, aangezien 95% van het Afrikaanse erfgoed zich buiten Afrika bevindt. Ja, dat is een enorm percentage. Ja. Toen dacht jij, dat ga ik even checken. Inderdaad, en dan beginnen we natuurlijk bij onze Afro-Tros-collega van TOS tussen kunst en kiets, kunstexpert Jaap Polak. Dit is weer een politicus die zich met dingen bemoeit waar hij geen verstand van heeft. Kijk, er is natuurlijk in zijn eigen museum daar, Kepalanli in Parijs, ja, 10% is sculptuur en kunstobjecten. De rest, wat er dan overblijft, dat is allemaal visnetten, potjes, pannetjes, basantalen. Dat is niet zo dat het allemaal van belang is. Kijk, aan de andere kant moeten we God op onze knieën danken dat wij dat Europeanen het allemaal hebben meegenomen. En dan heb ik niet over brons. Kijk, dat blijft goed. Maar al het hout in de tropen, dat was al weg geweest. Was het opgegeten door de termieten. Ja. Ze moeten blij zijn dat wij het hebben meegenomen. Ja, want anders was het niet bewaard gebleven. Wat is dit nou? Ja, nou ja, ik heb voor de zekerheid ook nog maar even gebeld met professor Wouter van Beek, antropoloog en Afrikanist aan de Universiteit Leiden. Ik denk dat dit soort cijfers een manier zijn om mensen te overtuigen. Want bijna alles zo, dat idee. Het lijkt me aan de hoge kant. Maar dat het merendeel is. Ik zou, als ik een schatting zou zeggen, denk ik 2/3. Ja, dat is dus een schatting. Wel iets minder al dan die 95%. Onderzoek is er dus niet naar gedaan. En dan hangt het er ook weer vanaf wat je als erfgoed beschouwt. Professor Van Beek. Ja, erfgoed is wat je als erfgoed beschouwt. Op dit moment. Dat is een definitie die nu gaande is van wat jij als volk belangrijk vindt. Ja, dat is niet echt een harde definitie, hè? Nee, daarom hebben we ook nog even gebeld met Jos Weerts. Hij is voorzitter van vereniging Vrienden Ethnografica, liefhebbers van Afrikaanse kunst dus. Voor een belangrijke categorie kunst klopt die 95% wel zeker. Kunst die gemaakt is in bepaalde koninkrijken om daarmee de macht en de rijkdom van de heerser te illustreren. Dat spul is bijna allemaal in Europa, Engeland. En we praten over koninkrijken die soms 1000, 1500 of nog meer jaren bestaan hebben tot de kolonisatoren kwamen. En die spullen, de hofkunst, dat is gewoon meegenomen, zeg maar gestolen. Ja. De colonizers, hè, die, ja. Denken dan, die komen daar in zo'n koninkrijk en denken, hop, alles is van ons. Ja, precies. En dan heb je ook nog een tweede categorie kunst. Voorwerpen bij culturele tradities, zoals vruchtbaarheidsfeesten of voorwerpen gemaakt om rampspoed af te wenden. Die bevinden zich ook allemaal in West-Europa. En ik heb ook artikelen gelezen, publicaties gelezen, waarin zelfs gezegd wordt dat het voor 99% in Europa en de Verenigde Staten is. En allemaal dus gewoon meegenomen. Ja, eigenlijk is de enige categorie kunst die niet is meegenomen voorwerpen die daar nu worden gemaakt door culturele verenigingen. Ja, maar Fransen geven dus wel een aantal dingen terug. Ja. Doen wij, tussen haakjes, dat ook? Ja, er is hier wel een beweging onder musea die kunst terug willen geven. Maar dan moet er om gevraagd worden. En er moet ook aangetoond worden dat het om roofkunst gaat. En ja, dat aantonen, dat is vaak heel erg lastig. Oké, nou even naar het oordeel dan. 95% zei Macron van het Afrikaanse erfgoed is buiten Afrika. Beoordeel jij het in al jouw wijsheid als feit of als fictie? Ja, toch als fictie. Er is geen cijfer over dat hele continent. Dus die 95%, ja, dat kun je echt niet hard maken. Wel kun je zeggen, het leeuwendeel van de Afrikaanse kunst is inderdaad niet daar. Maar hier. Jimmy Mac, Martha en de Vandellas. Wie dacht dat door corona ons reisgedrag zou veranderen? Nou, die zitten mooi naast. De drukte op Schiphol is deze herfstvakantie als vanouds. Blijkbaar kunnen we niet zonder. Poolonderzoeker en klimaatjournalist Bernice Notenboom maakte de documentaire Sky Gods over haar eigen vliegverslaving. Bernice, goedemiddag. Verslaving. Je dacht, fascinatie / verslaving. Ja. In ieder geval je afhankelijkheid ervan. Want je dacht, laat ik maar eens een betere wereld die begin bij mezelf. Ja. Laat ik mezelf eens onder de loep nemen. Ja, nou ja, dat was de enige manier om eerlijk een film te maken over vliegen, dacht ik. Ja, want hoeveel vlieg jij? Nou, lange afstanden 2 keer per jaar. 1 keer heen, 1 keer terug. Van Canada terug naar Nederland. En dat is ook gelijk mijn probleem. Ik woon in een ander land en ik werk hier. Ja. Maar ik ga er niet over piekeren om met het vliegtuig naar Brussel of Londen of Parijs te gaan. Nee, precies. Maar ja, naar Canada zonder vliegtuig, dat wordt een eind zwemmen. We horen jouw worsteling hiermee in de documentaire. There is no other way to get from here to Canada than getting in a plane. And every single time I'm going over that Greenland ice cap. You know, and we're looking down and I'm seeing these glaciers and it's like, ugh. Ja, je bestudeert die polen en het is nou, je vliegt er letterlijk overheen en ziet dus eigenlijk het gevolg van je eigen vlieggedrag. Ja, heel confronterend. Klopt. Doet het pijn om eroverheen te vliegen? Ja, intussen wel, ja. En ik denk, om dat onderzoek te doen, hè, naar de luchtvaart, en het is natuurlijk zo'n groot, complex, ingewikkeld probleem. Het is ook mondiaal. We moeten niet denken dat wij het allemaal gaan oplossen in Nederland. Het is echt een wereldgroot probleem. Ja, dacht ik van, dan wil ik kijken wat ik er zelf aan kan doen. En ik dacht, ja, we moeten hier heel goed gedegen onderzoek naar doen. En een film over maken. Dus dat was mijn doel. Ja. Het zit hem heel erg vaak in gewoontes. Volgens verkeerspsycholoog Geert ter Tolen is het minder of stoppen met vliegen heel erg moeilijk. Veel mensen weten wel dat het slecht is voor het klimaat. Maar om het dan recht te praten, ja, dan verzinnen ze gewoon smoesjes voor zichzelf. Wij als mensen hebben een heleboel verschillende meningen. En soms zijn die meningen een beetje tegenstrijdig. Die wringen een beetje. En wanneer er 2 van die meningen tegenstrijdig zijn, ja, dat is eigenlijk heel vervelende spanning. Ontstaat er dan in je hoofd. Dat heet cognitieve dissonantie. En die spanning gaan we opheffen. Dus dan gaan we redenen bedenken waarom we eigenlijk best wel mogen vliegen. En dat is bijvoorbeeld, ja, ik eet heel weinig vlees. Of ik rij al zo weinig auto. Of de industrie vervuilt veel meer. En zo maken we voor onszelf weer, breien we weer recht wat krom is. Want kunnen we gewoon weer gaan vliegen. Ja, onderzoeker Bernice Notenboom. Herken je dat? Die ja, soort zeker. Van zelfrechtvaardiging? Nee, ik ben gewoon eerlijk. Ik vlieg. Maar ik heb geprobeerd in deze film te kijken wat we wel kunnen doen als consument. En dat is heel erg weinig. Ja. Ja. Het mooie is wel, het begint een beetje ook vanuit de fascinatie, hè, voor het vliegend tapijt eigenlijk, wat ons overal heen brengt. Ja. Zo voelt het toch een beetje. Ja. Maar daarna ook wel de verbazing over de enormiteit van de impact. Mm-hmm. De schadelijkheid. Ja. Want hoe groot is die als je dat zou moeten omschrijven? Nou, heel erg groot. Ik bedoel, een enkeltje New York, Londen is 1 ton CO2 uitstoot per persoon. En als je dus kijkt wat je voor 1 ton CO2 uitstoot kan doen in Nederland, hè, of waar dan ook in de wereld, dan kun je heel veel hamburgers vereten, bijvoorbeeld. Ja. Of je temperatuur in de huiskamer 22, 23 graden zetten. En het zit hem ook, want die CO2, dat dacht ik, nou oké, dat ken ik tot op zekere hoogte. De impact was wel weer extra duidelijk, maar bijvoorbeeld ook dus de sporen, hè, die vliegtuigmotoren achterlaten in de lucht. Ja, dat daar weer wolken uit worden gevormd die ook weer ervoor zorgen dat warmte minder snel de aarde kan verlaten. Precies. Ik had geen idee. Nee, nieuw onderzoek. Wij vinden ze natuurlijk prachtig. We kijken, ik woon zelf in Noord-Holland en ik zie ze Iedere minuut van de dag weer overkomen tegenwoordig. Best mooi. Ja, het is heel maar het is een broeikasgas. Het houdt gewoon de temperaturen vast op aarde. Ja. En dat wordt wel beter met de nieuwere vliegtuigen. Hè, met de Dreamliners en met de Airbus Neo. Dat zijn de betere vliegtuigen. Die stoten 20% minder uit. Maar het is gewoon keihard kerosine die er nog steeds uitkomt. Ja. En dat moeten we veranderen. Het moet gewoon op ander brandstof gaan vliegen. Dat was ook. Ja, het is natuurlijk goed om altijd te zoeken naar beelden. En het beeld wat voor kerosine werd gebruikt in de documentaire is het aantal koffers wat je eigenlijk aan kerosine per persoon zou inchecken. 11. Als je je eigen brandstof mee moet nemen. Ja. Gewoon 11 koffers met kerosine. Ja. En dat is nog voor een korte vlucht, geloof ik. Ja. Dat is bizar. Gelukkig, moet ik zeggen, als kijker, voordat ik helemaal depressief aan het huilen was daar, wordt er dan gaat op een gegeven moment ook gefocust op, oké, dit is nou eenmaal zo. We willen allemaal wel beter, maar hoe dan? En dan ga je langs bij een aantal dingen, bijvoorbeeld waterstof of elektrische vliegtuigen. Mm-hmm. Maar toch, ja, zo voel ik het dan een beetje. Was de conclusie, we zijn er nog lang niet. Nee, we zijn er nog lang niet. Super complex. Maar je moet volgens mij moet je gewoon, en dat is ook echt de poging geweest met de documentaire, om het gewoon in 52 minuten uit te leggen. Want er is gewoon geen film die dat van begin tot einde laat zien. Ja. Hè? En dan hebben we gewoon eigenlijk een punt om te gaan praten van hoe gaan we de versnelling aanpakken. Ja. En volgens mij moet je heel goed kijken, er is een korte termijn oplossing, een middentermijn en een langer termijn. En die, ja, die de KLM's van de wereld, die kopen vliegtuigen of die leasen vliegtuigen, die gaan 25, 30 jaar mee. Je gaat hun nu niet vertellen, sorry hoor, maar dat is oude koek. Je moet nu een nieuw vliegtuig kopen wat op waterstof kan vliegen, want dat bestaat nog niet en het zal er heel anders uit gaan zien. Mm-hmm. Dus de luchtvaartmaatschappijen na COVID zitten al heel erg aan de grond. En om, dus ja, en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. Maar ze moeten echt gaan kijken van hoe kunnen we ze helpen. Ja. Maar je kan bij sommige maatschappijen toch CO2-neutraal vliegen door bomen te laten planten. Klopt. Is dat niet genoeg dan? Nee, dat is niet genoeg. Dat is een aflaat. Ja, ja? Dus, dat heeft ook helemaal niks met vliegen te maken. Dat is heel fijn voor de mensen in Afrika die zonnepaneeltjes krijgen en kookstoofjes. Maar het heeft niks met luchtvaart te maken. Plus dat die bomen, zo zag ik in jouw docu, dat duurt wel 20 jaar. Ja. Of soms nog wel langer voordat die überhaupt beginnen met het opnemen van CO2. Ja. En dus dat je nu vliegt, dat duurt nog een eeuwigheid voordat dat gecompenseerd wordt. Ja, en het compenseren, het vliegen gaat gewoon door. Hè? Het is een beetje daar wordt het niet mee gedaan. Maar wat wel heel goed zou zijn in plaats van compenseren van je CO2... is dus dat we aan de bron gaan investeren. Dus dat we gaan opschalen. Want dat zie je ook in de documentaire. Als alle vliegtuigen nu vol zitten met biobrandstof, kunnen ze letterlijk 10 minuten in de lucht zijn en dan is het op. Het is nog maar 0,1% van alle brandstof is biobrandstof. Waar hebben we het over? Dus die productie moet omhoog. En daar moeten wij als passagiers volgens mij aan bijdragen. En dat betekent gewoon dat vliegen duurder moet gaan worden. En wat zijn in die ontwikkelingen die er zijn op technisch vlak of anderzijds de dingen waar jij het meest hoopvol van werd? Nou, er zit een hele interessante clip in van Lens Attack. Heb je misschien gezien? Dat gaat over die dame Jennifer Holgram. En die zegt, we moeten echt gewoon koolstof, carbon moeten we anders gaan waarderen. Ja, het is het je hoort vriend. Erbij. Het is niet vies, het is geen gif. We moeten het gaan gebruiken. En op die manier moeten we het zo gaan toepassen dat we daar misschien de nieuwe brandstof voor vliegtuigen van kunnen maken. Ja. En dan gaat het heel erg over dat ieder land, want we vliegen allemaal. Hè? Ik bedoel, China, de groei, de 5% jaarlijkse groei in de luchtvaart. Dat is niet in Europa, dat is in China en India en Brazilië. En er zijn innovatieve dingetjes en er zitten beestjes diep in de zee, begreep ik, die koolstof eten. En ik denk, ja, hoe? Uiteindelijk wil je natuurlijk, nu kun je misschien je vliegdag beperken, uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon inderdaad vliegen op waterstof of wil je elektrisch kunnen vliegen. Maar ja, wat schat jij in na het maken van deze? Dat gaat dan wel 20 jaar duren toch, voordat dat echt kan. Ja, ik denk echt korte termijn moeten we heel snel gaan inzetten op op de SAFs, de Sustainable Aviation Fuels. Dat is nummer 1. Elektrisch vliegen, prachtig, maar alleen korte afstanden, kleine vliegtuigjes, dat is te realiseren. En daar is EasyJet trouwens al mee bezig, om dat te ontwikkelen. En langer termijn, ja, dan gaan we toch kijken naar een heel ander soort model vliegtuig. En waterstof. Maar ja, met waterstof, alle windenergie die we nu hebben op de Noordzee, zou dan opgaan aan brandstof voor vliegtuigen. Ik zou nog een tip, als je een beetje je schuldgevoel wil afkopen, ga altijd voor een directe vlucht. Juist. Toch? Ja. Misschien ietsje duurder, maar... Ja. Fly like a nerd, hè? Zo is het. Baby steps. Bernice Notenboom, dankjewel. Wanneer is iets zien trouwens, kijk dat? Zondag om 11 uur NPO 1. Kijk, hebben we dat maar mooi gezegd. Zijn we bijna aan het eind. Lammert, wat heb jij nog? Ik had iets heel bijzonders meegedaan. Ik zal het heel snel laten zien. Dit is een waaier. Ja, die is van Matahari geweest. Echt waar? Verzameling. Dat heb jij? Ja, die heb ik. Uit je eigen verzameling? Ja, en er komt een nieuwe veiling aan waar ook enkele spullen van Matahari geveild zullen worden op 16 november in Veilinghuis de Zwaan. Dus als je nou ook iets wil van Matahari, dan kun je daar je slag slaan. Dit had je niet moeten zeggen. Dat jij moet natuurlijk de enige daar zijn. Ja, nee, maar ik heb nu al genoeg. Dat wordt een dure grap. Je gaat er niet binnenkort vliegen. Nee, dat kan allemaal niet. Oké. Hey, dankjewel. Meer Eén Vandaag natuurlijk op tv om 17:15 op NPO 1. Veel terug te lezen op de site eenvandaag.nl. Zometeen hier op NPO Radio 1 natuurlijk Nieuws & Co. Vandaag met Fleur Wallenburg. Ik wens u een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op. Voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW.